Lakini jambo jingine lazima sharia kali kwa wale wenye mamlaka, ziekwe au zitungwe au zisimamiwe, kwa sababu katika kitu alwazi, kitu kinachozuia madhambi ni dola. Ndio maana tunaona huku tumeambua zina haramu, lakini kuna adhabu ya atakaye zina ambayo yasimamiwa na nani? Na watawala. Kwa watawala ni lazima watumie nafasi yao kisawasawa katika mambo haya. Ndio maana tumeanza na kitu kweli, kwa sababu nchi inakwenda kupambana na jambo hili, yuko wazi, watawala washazungumza. Kwa yule mtendaji aliyokuwa mamlaka ya chini huko wilayani kadha, uwe mkweli katika jambo hili. Sheria kama zipo au zitawekwa, lakini watu wachukuliwe sheria, wasichekewe. Jambo jingine, tuwacheni sisi Waislamu, tuwacheni baadhi ya michezo michezo ya kijinga. Kama kule kwetu kuna ngoma inaitwa kijambi kule Tanga, mshakisikia kijambi? Nyie wengine hamjui kule kuna kijambi. Sasa hivi harusi asilimia 80 za Waislamu wanaleta kijambi, ndio fashion. Juzi kimefanyika mtaa wangu huu wavuka mfereji, mtaa wa pili, Ramadhani bado siku tatu, naitwa kijambi. Wallahi pale vijambi vile wanakuja mashoga, yaani vijambi vyote, yaani wale wasimamizi wa vijambi kwanza wakuu ni mashoga, kwa kwenye vijambi wanakuja mashoga, MC anakuwa ni shoga. Kule Pangani sisi tunamjua jina lake, pia namjua. Kwa juzi kimefanyika pale, wamekuja mashoga, wallahi pana shoga kavaa dera, kavaa wigi, kijamvi kimenoga, akafunua dera ndani kavaa chupi inaitwa bikini. Wenye wake mnajua, hebu Justin, hebu fikiria, huyu ni kaka yako, ni baba yako, ni mwanao. Basi wale watu wachafu walioko pale, wale watu wa vijamvi, kwa sababu kile kijamvi kinavyofanywa ni kwamba kimeitwa kijamvi, wanaleta majamvi kwaona nyoo, wanakwenda wabeba majamvi kama vile watu waenda kuswali na tarawehe, kipita vijibusati, wakifika wanatandika, wana soda za nini, bia za Kevin zinakuja pale, wana mirungi. Ndio kitu ambacho mimi mpaka nishasema, hii mirungi jamani, sinyara, sijinai hili. Mbona vijambi vyote vina mirungi wanakula hadharani? Wallahi mimi nishampigia mpaka moja katika maaskari wanacheo, nishakwenda mimi mpaka kituo cha polisi, wallahi wa billahi, jamani vipi, nafasi yenu nini sasa? Basi hao mengine haya, haki za binadamu, mirungi si nyinyi pia haukubaliki? Sababu kwenye vijambi wote wanasaga, yani mirungi, pombe, kuna kitu ukwaju natengenezwa na kungu, kwa wanakunywa kama jirojo hilo linanywa, manake wanakuwa kama vile wamelegelegea fulani macho. Unajua kungu na hiyo ukwaju wa kulegeza fulani, kwa mwanaume akinywa naye anakuwa kama ana handa saka legelegea uthori uthori, na mwanamke anakuwa tayari kama vile yupo kitandani, labda mtu kashamfanyia mulahaba namna vile wanavyokaba. Hiyo ndo staili yao. Alafu kijana inapigwa ile nyimbo, ni zile za kina Juma Bano za kizamani za kulia mungu, wanasaga tu. Wanaume nguo zao wanazovaa ni suruali vipande, la ilaha illallah. Hapa ndio kitu sasa unajiuliza, Sheikh, ni suruali vipande hivi humu kabisa juu ya mapaja, alafu zinapewa baadhi ya nyimbo, unakuta mwanaume naye anatoka. Mimi wallahi nishaonyeshwa mpaka video, na nilionyeshwa ni mtu katika moja ya familia yangu, ambao tazama, lakini mtu sasa kidole juu namna hii akatika, kwa sababu nyimbo ni za taarabu zile. Utachezaje? Utarukaruka kama rege? Huwezi, si mwanaume ushakwenda kwenye taarabu na ushakolea mrungi, handa saa ishapanda, kuwakuta jamani, mbona katika kiuno wallahi. Moja katika mtu wa mambo hayo, tukamwita mimi na bwana ustadhi wangu pale kwetu, tukakaa naye barazani nyumbani, tunatumia juhudi kubwa sana, lakini watu wamekuwa wachafu, na wenye mamlaka wakati mwingine wanawaachia watu. Shekhe, wale wachafu waliopo pale walipomuona yule, ah, sio mwanamke kumbe. Vijana ni pamoja na uchafu, lakini lile wakaona this is too much. Akatuma kijana mmoja kwenda kumtongoza. Na nahadithiwa na watu wenyewe waliofanya tukio. Sasa mimi vijana wananijua nimekuwa nao. Kwa sasa ile uchafu wa bwana unaoyasema twenda angamia kweli. Kwa yule alikwenda kumtongoza. Yule shoga amwambia usoni 2000 nyuma 3000. Yule bwana anambia sawa, mimi nyuma 3000 nitakupa. Kutazama hivi, wao washajua kwa maana nini? Wakamchapa. Yaani yule alimchapa pale. Hawakuwa na nia ya kufanya naye kweli, kwa yale maelezo yaliyo. Walimpiga pale round about pale. Walimpiga yule mpaka akamwaga damu. Wakati wanampiga, Yuda anawaambia, "Mbona mtu fulani ambaye ndo MC mtoto wa Pangani, mbona huyo amumpigi?" Sababu aliambiwa, "Wewe mwanamke mwanaume, ah mimi mwanamke." Vijana wakalivua dera, akakutwa na kijizakari kakibana hapo. Haya mambo sio kushekesha wazee. Wazee tunakwenda pabaya. Aloleta taarabu ile ni Muislamu. Harusi ambwa ni ya Kiislamu. Walooza ni hao mashehe ubwabwa. Kwa maana sisi bwana hatuna imani kabisa na mashehe wa bid'a. Mimi napenda kusema wazi kabisa. Hatuna imani nao kabisa mashehe wa bid'a. Kila tunavyowaambia hizi harusi msioze. Leo dufu, kesho kijamvi. Leo au kijamvi taanza, yaanza dufu baada ya alasiri. Gari ya kijamvi ishasimama. Shekhe wa vipi wewe? Haya mambo mwezi kuyakuta kwa masalafi. Masalafi hawana mambo ya ovyo haya, kijinga jinga ya mjamala mjamala. Kwa hii michezo michezo ya hivi, sio wanaume wanakatika. Kuna ngoma za shetani, sio hizo ngoma za shetani, staili yake pia wachezaji ni mashoga. Kwa kijana mmoja nimesoma naye sekondari, bana naambua na jamaa, bwana mtihani mwenzetu. Mtihani vipi, hujaelewa tu. Kila ngoma ya shetani yupo. Kwa wamkuta mtu kwenye ngoma ya shetani kabinuka. Acheza ngoma ya shetani. Si haya mambo tunajua, si tunaishi uswahilini. Alafu sisi ni waathirika. Mimi na kaka yangu, baba mmoja mama mmoja, alikwenda akamshika huyo shoga kwenye ngoma ya shetani. Shoga ajifanya hivi kapandisha. Kaka yangu naye ni muhuni tu. Muhuni mlevi na nini, mtu wa bangi. Akatumia ule uhuni, wewe umepandisha una mambo yako. Akaingia kwenye kilingi. Una shetani wewe? Yaani rohoni anasema una shetani kweli wewe? Kenda akamchika kiuno. Wallahi yule kakaa akatafuta na polisi. Nini haya mambo, ni machafu ya khair. Si jamii yetu hii imeathiriwa, hii ya pwani imeathiriwa na watu hii. Magoma ya shetani, kwa serikali we makini, magoma ya shetani kutazama wapiga nzumari shoga, wanocheza wale mashoga. Haya mambo yatakiwa tuyaache, tuyapige vita. Na maustadhi wenda waomba dua leo, kesho ngoma ya shetani yaanza. Waustadhi wa bidaa utasikia asubuhi kuna dhikri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sikilinge hicho cha ngoma ya shetani. Maustadhi kwanza ndo wanaanza kufungua. Maustadhi gani hawa wa bidaa, hawa wa maulidi hawa? Wengi wao hawa ni watu waovyo hawa. Mimi nishakwenda kule Pangani, watu wa Pangani hapo wengine wapo, kwa atibu muingia alikuwa ni mpiga ngoma ya shetani maarufu kwenye kilingi. Leo tumekwenda tutapiga maulidi pale, tutafungua, kesho ngoma ya shetani yaanza. Mimi nimekwenda na walimu wangu katibu nasoma huko. Fito yasema mambo haya nini? Shehe, hawa wameoza hawa walimu wa kibidaa bidaa hawa, wana matatizo sana hawa. Ndio haya madufu alikuwa akicheza hapa, ikaitwa dufu la nini? La moto, sio likakatazwa, si ndio? Ni dufu la moto. Kuta watoto wacheza dufu lakini wakatika. Vipi mtoto wa kiume anacheza dufu na katika wewe? Mara kanzu imechomekewa hapa kwenye kiuno. Mpaka mnaona mashehe wakasema Unguja imekatazwa. Haya mambo ya kibarasuli barasuli yamo humu kwenye hizi madrasa madrasa hizi. Bogi la mtume, sio bogi la mtume hilo. Kwani sisi hatujasikia wimbo huu? Eti bwana mchele hujasikia wewe? Hapo huko juzi amefanyika huko Pangani maulidi, watu wamevaa kanzu, zile kanzu zote wamezikatakata chini, yani kama vile madera dera. Watu wanakwenda kufanya kuzuru makaburi, si huko Mnyanjani, wakuta watu wamevaa mawigi, wanaume kavaa wigi. Siku zote tunapiga vita sisi tunasema, au wanaume wamevaa madera, eti wanafanya ziara ya kaburi. Kuna mambo sana ya kujionyesha kule Tamta, si Shamsi Maarifa, si leo huyu. Najua kuna watu hizo ndio madrasa zenu machukia zikisema, lakini visa visa pia vimetokea tokea sana huko. Mimi siku moja niko Yaman, bwana mmoja alinikaribisha kwake ni mhadhara, akanambia unamuona kijana fulani pale la, Mombasa pale, yule alikuwa anajibizana na Bahero Kiarabu, akianambia yule wale, ananambia muona ile ile ni katika familia yetu ile, sababu wale hao wanaojiita masharifu wengi wa hadhara moto wa Yaman. Anaambia na kuambia ustadh, hawa jamani wachafu sana, mimi ni familia moja, anaambia wallahi salafi niko na Yaman, anambia familia moja, kuna kesi zaidi ya 100 za liwati katika familia. Sijui mambrui huko, sijui lamulamu huko, juu nini, ukiona huyu sharifu juu huyu mara huyu, sijui wajua shehe kanambia juu hivi, mtu mpumbavu. Ile sufizimu ile ambayo tushai kuizungumza ile, unampofoa mtu akili, mara atatandika chumba cha shekhe, baadaye shekhe akamwambia twende huku, mara kaunguzana na shekhe, mara kaingia chumbani na shekhe. Haya mambo ya ovyo ovyo, michezo ya ovyo ovyo ya kijinga yachwe hii. Alafu mtu akisema Wahabeshi pia walicheza msikitini, Wahabeshi walicheza ngoma au walicheza michezo ya kivita? Si hadithi ziko wazi, walikuwa na mapanga yao, walikuwa warukaruka wale. So michezo hiyo ya kukatika katika na dufu, kuta vijana waimba tusawaekti ya saibu uza CD, kakatika karuka huku, kijana kakaa legeza sauti nini? Hayo so mambo ya wanaume. Ndio maana tunaona maulama wameeleza walikuwa hawaoni watu wanaocheza cheza wanaume, isipokuwa walikuwa wakizingatia nini, ni makhanithi. Tumeyasoma hapa wakati ule tunazungumza mambo ya usufi hapa, ndugu zanguni. Lakini mwisho tutamaliza, tuzingatie adhabu, kitu ambacho kitatufanya au kitasaidia watu wazingatie mwisho wa jambo hili. Adhabu ya mtu anayefanya jambo hili, anayefanya au anayefanya. Mtume anasema man wajadtumuhu, mtakaye mkuta, ya'malu amala qaumi Lut, anafanya tendo la qaumi Lut, faqtulu alfa'ila walmaf'ula bihi, muweni anayefanya na anayefanya. Na hili lilifanyika kivitendo, lilifanyika kivitendo wakati wa Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu. Ilitokea jambo hili, jambo hili lilitokea, mmoja katika masahaba aliwakuta watu wanaofanya mambo haya, na akarudi kwa mtawala, akarudi kwa mtawala Abu Bakar ni Siddiq, akawaita masahaba, akawashauri masahaba tufanyeje. Rai zikaja, zikaja arai iliungwa mkono wale walichoma moto. Waqad thabata an Khalid ibn al-Walid annahu wajada fi ba'd dawahi al-Arab rajulan yunkahu kama tunkahu al-mar'a. Khalid ibn al-Walid alipita katika baadhi ya mitaa, miji, vijiji vya Waarabu, akamkuta mwanaume anaendewa kama vile anavyoendewa mwanamke. Akaandika fakataba ila Abu Bakar as-Siddiq fastashara Abu Bakar as-sahaba radiyallahu anhu fakana Ali ibn Abi Talib ashaddahu qawlan fihi. Ali ibn Abi Talib alikuwa na kauli kali, akasema ma fa'ala hadha illa ummatun min al-umam wahida wa qad alimtum ma fa'ala Allah biha ara an yuharraq bin nar. Hiyo nyote majua ni masahaba, waliofanya jambo hili ni umma mmoja katika umma zilizopita, na mnajua walilofanyiwa adhabu zao zilikuwa nyingi, walipofuliwa macho, ardhi juu chini, mvua ya mawe, mawe yenyewe ni ya moto, yatoka motoni huko. Kwa nyinyi mwajua kilichofanywa kwa Hawa. Ali bin Abi Talib anamshauri khalifa Abu Bakar as-Siddiq waunguzwe na moto. Fakataba Abu Bakar, akaandika barua kumpelekea Khalid ibn Walid, na wale mabwana wakaunguzwa. Kwa haya mambo ujue wewe unaofanya kwamba adhabu yake ni kali sana. Duniani imeanza hapa na kesho akhera. Usipotubia ukarudi nyuma, adhabu yako ni kali. Na jambo hili ni baya, uzanguni ni baya. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika hicho kitabu Ad-Da'u wad-Dawa au Al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala 'an dawa'i ash-Shafi, ameeleza wanaochuoni wameeleza mambo mengi. Naona muda umeenda sana, lakini pana maelezo hapa marefu sana. Waliadhibiwa watu kwa maadhabu nyingi, lakini anasema katika maelezo, anaeleza watahrubul malaikatu ila aqtar mawati wal ard idha shahaduha. Al-Imam al-Qayyim anasema malaika wanakimbia kwenda pembezoni mwa mbingu linapotokea jambo hili, khashyata nuzuli al-adhab ala ahliha, wanaogopa adhabu iliyoteremka kwa watu wao. Fayusibuhum ma'ahu wataujju al-ardu ila rabbiha tabarak wa ta'ala, ardhi yarudi kwa Allah, ardhi yasema, yaomba dua, yarudi kwa Allah, yatadharra kwa Allah inapomuona mtu anafanya jambo hili. Al-Imam al-Qayyim anaeleza watakadu al-jibalu tazulu an amakiniha, majabali ya kurubia kuondoka, milima ya kurubia kuondoka sehemu yake kwa kufanya tendo hili. Hili ni tendo baya sana, na adhabu yake ni kali. Allah hawezi kuwaacha watu hapa duniani na kesho akhera atakufanya matendo haya. Kwa tuogopeni, tuogopeni. Tumesoma jana amba adhabu hii haiko mbali, adhabu ya Allah kwa watu madhalimu. Al-Imam Ibn Qayyim kama alivyosema, ameeleza maelezo mengi mpaka sema faya naki hidh Qurani yuhannikum al-bushra fa yawma ma'ad an-nasi inna lakum ajra kulu washrabu waznu walutu wa abshiru fa inna lakum zaffan ila al-jannati al-hamra fa ikhwanukum qad mahadu ad-dara qablakum wa qalu ilayna ajilu lakum al-bushra wa ha nahnu asdafu lakum fi intidarikum sayajma'una al-jabbar fi narihi al-kubra ولا تحسبوا ان الذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا. سيزانيه wale ambao nyinyi mliwaendea mkawaoa mkafuatana ndoa, يوم القيامه watapotea, mtawaona yule ndo alikuwa anamuingilia au yule ndo alikuwa aniingilia, nyote katika moto Allah atakusanya. نسال الله سلامه العافيه, muombe Allah tuepushe kizazi chetu na haya mambo, na tusimame Waislamu tuwe wa kweli katika jambo litatusaidia katika haya ni sisi kuwa wa kweli, kubadilika, kuyakemea mambo haya. Watu wenye tabia hizi, haya mamichezo ya kuigiza, hawa wanaume wanajifanya waigiza wanawake, kina Joti, kina Dulvan, kina nani hawa, hawa watu wakataliwe katika mjitama. Msiuze masidi yao, msitazame vitu vyao, msiwaachie nyumbani wakavuruga watoto. Watu wana kampeni, hao wanatumika. Ndio maana ukuta kila mtu ambua Freemason, wana hela nyingi, wako nyuma ya watu hawa kuharibu jamii tu. Sasa wewe yule yote aweza kuiga eti mwanafunzi afukasuka, mwanafunzi gani? Shule gani anaruhusu mwanafunzi kasuka nywele nyoosho? Kwa sababu unapo act kuna kitu una nini? Unakiwasilisha, au sio? Wewe mwanafunzi alafu umesuka mnyoosho, mwanafunzi wa vipi? Na moja katika michezo ile act, act mwalimu ana makalio kwa mtani ya mwalimu. Mimi nimeifuatilia michezo miwili ambayo ina mambo ya kihanifi ili kupata ushahidi. Alafu yule mwalimu, ile video yaonyesha yule mwalimu kama vile achezesha matako. Hawa watu ni wachafu. kwa tuoni wakuwa tubadilikeni, tuachaneni na hawa watu, nyeshikamaneni ndio dini, dini ndio salama yetu sisi. Lakini mwisho tumuombeeni Allah katika mambo ambayo tusaidia, kila mmoja amuombe Allah dua, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja akiswali akifanya ibada, tukiswali tarawih umesujudu, muombe Allah, aqrabu ma yakulu al-abd min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Mtu anakuwa karibu na Mola wake anapokuwa amesujudu, zidisheni dua. Dua ndio silaha. Hata Lutu tumeona mwishowe alimuelekea nani? Allah. Na ndio wale malaika wanokuja baada. Kajibiwa maombi yake. Lutu akaambia, wewe toka hao tuachie sisi. Allah hashindi kuangamiza hao wote, lakini sisi tuwe wa kweli, tumuelekeeni Allah. Hii vita ni kubwa. Tunahitaji nusura ya Allah. Mimi naona nitaweka hapa, wakati tumeenda mbili kamili hii iki hapa, na tumesema haya mambo yana vitu vingi, mambo yako mengi ya kusema eh? Mambo ya hatari ni mengi. Nilikuwa natazama mwanamitindo, kuna mwanaume mtanzania ni mwanamitindo, mwanamitindo anachukua watoto wa kike wanavalisha mitindo, yeye ni mwanamitindo afika ana herini, kwa anahojiwa na mwandishi wa habari anaitwa Ali Retumla. Mwandishi wa habari anamuuliza, bana, yasemekana wewe wachukua hawa watoto kama vile kuna mambo ya hivi ya kuwauza. Haya, hilo akalitoka jengine, bana, pia yasemekana wewe, yani wanajihusisha na mambo haya yote, ni nakuwa ni mashoga shoga. Ha, mtu anaweza kusema atakao, lakini pia mtu na uhuru, mtu akuisha anavyotaka. Yule bwana, mbona hujanijibu? Kwani wewe hujaelewa? Mimi nasikitika. Ali anaitwa Ali, ukimwona kama shombe shombe, nadhani wanafuatilia wanajua. Sasa ukitazama wana mitindo, kuna mwana mitindo mmoja ambaye ni mtu wa Nigeria, huyu amefikia mpaka amekwenda kufanya operation kuiondoa zakari, kajibadilisha. Ukimwona ni jike, kenda katafuta dawa ya kuongeza makalio, katoa zakari, kafanya operation kwa jambo hili. Alitangaza wazi, alisema kama kuna mwanamke au kuna mwanaume hawezi kuhudumiwa vizuri na mwanamke au mwanamke, anipe mie nafasi, ataona kama atarudi. Kama wana mitindo mitindo, haya mambo tu yakatazeni. Wenye mamlaka hawa hawana maana yote, hawa watu watatuharibia watu tu. Mambo sio ya misi Tanzania, misi misi, mambo ya nini haya? Mambo ya ovyo ovyo tu ya kishenzo tu, kwa uchi jamii inajifundisha nini? Kwa sisi ndugu zangu, ni tusimameni vizuri kati ya haya. Hawavyosema mambo ni mengi, mengi ya kusema, lakini pia tumezungumza alhamdulillah. Haya ndio tuliwafikishwa na Allah, na kwa kuwa hili ni jambo pia sio jambo la kuzungumza mara moja tukaacha, ni jambo atakosa tuseme sana, tupambane, tufanye semina mbalimbali, twende mashuleni tutoe semina kwa watoto wa maskuli. Juzi kuna mtu anazungumza nami, tumeitwa sisi shule kabisa na walimu wazazi. Sasa wameitwa walimu pia, washindwa waitwa wazazi. Yaani kuna mripuko mkubwa umetokea waja. Kwa tumuombe Allah tuafikishe katika vita hii, tumuombe Allah tuhifadhi pia. Maana sisi tunaosema wakati mwingine tutateleza, tukosea, tumwe tutumia labda nguvu, maneno magumu. Allah situchukulie pale tunapokosea, na Allah asiwafanye masufaha wakawa dhidi yetu. Allah tuhifadhi na vitimbi vya maadui. Allah tuhifadhi na wenye kusimamia mambo haya, kwa sababu ni watu wana nguvu, wana mali, pia wana majeshi wengine huko. Allah tuhifadhi nao, na Allah ni mwezo wa kila kitu, na sisi ndio marejeo yetu Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khair.